Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października i godzina 6 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Przedstawią go Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posła Łukasza Mejzy. Dwie osoby podejrzane o złożenie fałszywych zbiórek pieniędzy na pomoc powodzianom zatrzymała policja. Huragan Milton dotarł do zachodniego wybrzeża Florydy. Wniosek o uchylenie immunitetu posła Łukasza Mejzy złożył prokurator generalny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Łukasz Mejza mógł się dopuścić 11 przestępstw, mówi rzeczniczka prokuratora Anna Adamiak. Będąc funkcjonariuszem publicznym, był zobowiązany do składania oświadczeń. Ocena tych oświadczeń wskazuje z dużym prawdopodobieństwem na to, że w tych oświadczeniach pan poseł zataił informacje dotyczące jego stanu majątkowego, a także te informacje, które przedstawił, nie były do końca prawdziwe. Chodzi m.in. o mieszkanie, którego poseł nie wpisał do oświadczenia majątkowego. Łukasz Mejza, zapytany w Sejmie o wniosek prokuratury, powiedział, że nie ma sobie nic do zarzucenia, ponieważ zeznania podatkowe i oświadczenia majątkowe wypełnił zgodnie z przepisami. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpi o zwiększenie budżetu na ochronę zabytków na przyszły rok w związku ze stratami, które spowodowała powódź. Wiceszefowa resortu i generalna konserwator zabytków Bożena Żelazowska szacuje, że potrzebne będzie dodatkowe 400 milionów złotych. Które byłyby dedykowane właśnie zabytkom na terenach objętych powodzią, bo to są cztery województwa. Ja byłam osobiście na Dolnym Śląsku. Na dzień dzisiejszy wiemy, że to jest ponad 2800 obiektów, które zostały dotknięte powodzią w różnym stopniu. Bożena Żelazowska poinformowała, że dziś zostanie powołana pełnomocniczka do spraw oszacowania strat w zabytkach po powodzi. Zostanie ją kierowniczka oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu Joanna Banik. Dwie osoby podejrzane o założenie fałszywych zbiórek pieniędzy na pomoc powodzianom zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymani to kobieta ze Śląska i mężczyzna z Podlasia, mówi aspirant Monika Przestrzelska. Oboje usłyszeli zarzuty karne oszustwa i usiłowania oszustwa. Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości cały czas weryfikują prawidłowość zakładanych zbiórek w internecie. Jedna z fałszywych zbiórek dotyczyła pieniędzy na rzecz zwierząt poszkodowanych w powodzi. Pouczenia zamiast mandatów, tak zwana włoska praca i sezon zwolnień chorobowych to elementy protestu, który rozpoczęła policyjna Solidarność. Związkowcy domagają się 15% podwyżek pensji, mówi przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Jacek Łukasik. Zgodnie z artykułem 41 kodeksu wykroczeń wobec sprawców wykroczeń, które nie są uciążliwe społecznie. Nie mówimy tutaj o kradzieżach sklepowych, które są dokonywane dość często w naszym kraju, natomiast chodzi o zwykłe występki wykroczeniowe, które mogą zakończyć się pouczeniem z racji tego, że nie mają negatywnych odbiorców w postaci obywateli bądź nie są uciążliwe społecznie. Związkowcy mówią też o zbyt dużej liczbie wakatów i przemęczeniu funkcjonariuszy. A w przyszłym tygodniu policjanci mają masowo oddawać krew i przez to nie pracować. Znamy laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki. To wyróżnienia dla badaczy, którzy nie przekroczyli 40 roku życia, a mają już znaczące osiągnięcia. Jedna z nagród trafiła do profesora Marcina Magierowskiego z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osiągnięciem możemy uznać moją umiejętność połączenia różnych dziedzin w danym konkretnym przypadku, a mianowicie chemii leków, nowych związków bardzo atrakcyjnych pod względem technologicznym, z implementacją tych związków w schorzeniach przewodu pokarmowego, w leczeniu lub zapobieganiu. Profesor Błażej Skrzypulec z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał nagrodę za badania nad klasycznymi problemami filozoficznej teorii percepcji. Jury wyróżniło też profesora Wiktora Lewandowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego za pionierskie badania nad projektowaniem i wytwarzaniem nanomateriałów fotonicznych. Huragan Milton dotarł do zachodniego wybrzeża Florydy. W dużej części stanu pojawiają się tornada i powodzie. W wielu miejscach brakuje prądu. Tylko w ciągu 3 godzin u wybrzeża aglomeracji Tampy w miejscowości St. Petersburg spadło 12 cm deszczu, a to dopiero początek. W tej części zachodniej Florydy odnotowano właśnie powodzie tysiąclecia. Główne oko żywiołu znajduje się obecnie pomiędzy Tampą a Sarasotą. Milton osłabł do kategorii 2, 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. Prędkość wiatru przekracza 180 km na godzinę. Milton doprowadza do śmiertelnych, błyskawicznych powodzi. Występują one na zachodnim wybrzeżu od miejscowości Marco Island i dalej na północ. Północ. Prąd nie dociera do ponad 1 000 000 domów z zachodniego wybrzeża Florydy z miejscowości Naples dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Tymczasem Polska znajduje się w zasięgu cyklonu Kirk. Spodziewane są opady deszczu i silny wiatr w całym kraju. Najsilniej powieje jednak na zachodzie, wybrzeżu i południu, mówi synoptyk Kamil Walczak. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, na zachodzie kraju do 80, a najsilniej będzie wiało w rejonach podgórskich i nad morzem, tam do 85-90 km na godzinę. Tak silny wiatr może łamać drzewa, a nawet wyrywać je z korzeniami. Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Miejscami może dzisiaj popadać, a jeśli chodzi o temperaturę, to czwartek będzie bardzo podobny do środy. Na ogół na termometrach zobaczymy od 17 do 22 stopni Celsjusza, ale na Podkarpaciu lokalnie może być nawet do 24 stopni, mimo że generalnie w górach chłodniej, a to na skutek efektu fenowego właśnie na Podkarpaciu. Uwaga na wiatr, o tym mówiliśmy już w serwisie, a ciśnienie, które spadało w ostatnich dniach w południe w Warszawie, wyniesie 982 hektopaskale, ale synoptycy przewidują najpierw spadek, a potem wzrost ciśnienia. A na zegarach 6 po 6. A na trójkowej antenie Boston. More than a feeling. Thank you. Na zegarach 10 minut po godzinie 6 mamy 10 dzień października i w porannej audycji do tej daty i do związanych z nią haseł będziemy się odnosić bez wątpienia przez najbliższe niecałe 3 godziny. Po pierwsze i przede wszystkim dlatego, że dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Mam nadzieję, że nie muszę nikogo przekonywać, że to ważny punkt kalendarza. Odwiedzą nas dzisiaj twórcy filmu Nic nie czuję i porozmawiamy m.in. o wstrząsającym obrazie psychiatrii dziecięcej w Polsce. No ale proszę się nie zrażać tymi wstrząsającymi obrazami. Temat jest ważny i myślę, że warto będzie tej rozmowy wysłuchać. Październik miesiącem oszczędzania, to z pozytywów. Nie wiem, czy Państwo słyszeli już to hasło, ale myślę, że to dobra okazja, żeby poznać kilka prostych sposobów na oszczędzanie właśnie. Jeśli idziemy do sklepu spożywczego, robimy jakieś gdzieś indziej zakupy, to zawsze zgodnie z listą. Jeśli nie zrobimy tej listy i pójdziemy na zakupy do supermarketu, to tam ludzie 5 lat studiują, żeby się nauczyć, w jaki sposób od nas te pieniądze wyciągnąć. A to tylko jeden z tych sposobów na oszczędzanie. Więcej jeszcze przed godziną 7 w Trójce. Przyjrzymy się dzisiaj także relacjom Unia Europejska-Węgry i wczorajszemu wystąpieniu Viktora Orbana w Europarlamencie. To około 7:40. No a później wysłuchamy, jak się okazuje, nieco smutnej historii jednego z największych hitów lat 80. O 8:13 będzie rozmowa polityczna, tradycyjnie po 8:30 zagramy w mniejszą grę. No i pewnie coś pomijam w tych zapowiedziach, bo program jest naprawdę dzisiaj napakowany. Ach no, przecież jeszcze w tej pierwszej godzinie zajrzymy na Florydę, do Janka Pachlowskiego. Tam ten huragan Milton uderzył już w okolice Tampy. Sytuacja wesoła nie jest, no to może być na Florydzie bardzo niebezpieczna noc. Zapraszamy do Trójki. Na Myśliwieckiej o poranku na szczęście spokojnie. Do 9:00 będziemy z Państwem w składzie. Ola Dobieszewska, Michał Kowarski, Maciek Załęcki i Robert Grzędowski. Więc jeszcze raz mówimy ciepło. Dzień dobry. Jak tło rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Już możemy sobie mówić na ty. Serce miasta jest spuchnięte jak chuba. Bezczelnie jak dziś nie wyważył nam oczu i drzwi. Mam nadzieję, że co najmniej dobrze bawisz się, gdy wokół rzeczy, których nie możesz kupić, każdy na swej chmurze wśród turystów bladych jak tło rozumiemy się bez słów. Plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Muchy i przesilenie w Trójce, drodzy państwo. Kartka z kalendarza. Tak myślę, to jest zawsze ciekawa lektura. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, dziś o tym już mówiłem. Mamy też Dzień Gier Planszowych. Może to pomysł na późne popołudnie albo wieczór, albo nawet na długą przerwę w szkole, niech będzie. Ale patrzę też w to kalendarium i widzę, że dziś Światowy Dzień Drzew. No i w planie audycji porannej specjalnego punktu z tym związanego nie mamy, ale pomyślałem, że w jakiś sposób chciałbym oddać drzewom hołd. I niech to będzie hołd liryczny, bo myślę, że pokazuje potęgę drzew w bardzo dobry sposób. To będzie fragment, a w zasadzie fragmenty fragmentu poematu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Orfeusz w lesie. I w tym fragmencie właśnie Orfeusz daje się namówić na muzyczne zmagania z dębem. To teraz, proszę się nie dziwić, przez minutkę w Trójce będę mówił rymem. Pod tym dębem, pod stuletnim, wśród gałęzi skrył się, a deszcz pierzchnął, siedmiobarwnym łukiem nad nim wzbił się. Ledwie okiem w nim utonął, w barwnej brodząc nucie, blady błękit tęczę wchłonął, dąb zawołał. Zbudź się! Ze mną, boski Orfeuszu, zmierz muzyczną siłę. Mnie pokonasz, śmierć przemożesz, którą zwyciężyłem. Popatrz, uschnie młoda łoza, runie smukła jodła. Patrz, to pole śmierć podcięła, ale mnie nie zmogła. W niebo śpiewem rosnę, w ziemię korzeniami wrastam. Me milczenie jest strumieniem, a ma pieśń liściasta. Więc Orfeusz chwycił lirę rozmodloną dłonią. Strunę trącił, już obłoki przebudzone dzwonią. Jeszcze głosu nie wydobył i już na wargi drżące jak na liście promieniście wbiega młode słońce. Już nie słowem, ale głosem w twardą korę nieba tłukł Orfeusz, aż sypnęła ciężkich gwiazd ulewa. Wtedy przerwał, bowiem uczuł, że mu głos uwięźnie w niebie drżącym jeszcze. Ale dąb milczał potężniej. Perfect, so I open. To Lola Young i Messi, a na trójkowym zegarze 22 minuty po szóstej. Przegląd prasy. A dziś mocny tytuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. Men ślepy w sprawie e-dzienników. Resort edukacji nie zbiera informacji o tym, ile za e-dzienniki płacą szkoły i nie wie, czy któryś z nich zdominował rynek, nie prowadzi też prac nad własnymi rozwiązaniami. Takie informacje podaje właśnie czwartkowy Dziennik Gazeta Prawna. Choć z elektronicznych dzienników dostarczanych przez komercyjne firmy korzysta ponad 24 tysiące placówek oświatowych, w tym 11 tysięcy szkół, resort edukacji nie wie, ile pieniędzy idzie z budżetu na wykupienie licencji na te programy. Tymczasem z ostrożnych wyliczeń dziennika wynika, że może chodzić nawet o 40 milionów złotych. Według gazety firmy dostarczające e-dzienniki i tak równolegle szukają sposobów, jak dodatkowo zarobić na rodzicach i uczniach i na przykład wprowadzają opłaty za dostęp do części funkcji lub wyświetlają reklamy. I o ile o samych płatnych elementach e-dzienników w Trójce już mówiliśmy, o tyle ustalenia dziennika o braku wiedzy w resorcie edukacji, no powiem tak, nie napawają optymizmem i na pewno do sprawy opisanej dziś przez Dziennik Gazetę Prawną będziemy w Trójce powracać. A teraz zaglądam na stronę polskieradio24.pl i Państwu też polecam nasz radiowy portal informacyjny. A tu między innymi wieści w temacie, który, jak Państwo na pewno zdążyli się zorientować, wzbudza u mnie niemałe emocje. Dostępność alkoholu, a konkretnie to zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia o zakazach sprzedaży i wzrostach cen alkoholu. Wojciech Konieczny, czyli wiceminister zdrowia, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia właśnie zaproponował wprowadzenie zakazu obrotu alkoholem w postaci innej niż płynna. Nie mógłby być alkohol sprzedawany w postaci musu, żelu czy kryształków. Także nadmienił wiceminister, że wygląd i treść informacji na opakowaniu alkoholu nie może sugerować, że produkt jest czymś innym. Tu odbija się czkawką wciąż sprawa słynnych alkotubek. Ale jest też kwestia ceny. Ekonomiczna dostępność alkoholu jest zbyt duża, alkohol w Polsce jest zbyt tani, ocenił Wojciech Konieczny. I dodał, że prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Finansów w sprawie wprowadzenia ceny minimalnej za gram alkoholu oraz podwyżki akcyzy. I nie brzmi to głupio, tak myślę. A szczegóły sprawy znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Na trójkowej antenie wysłuchają Państwo teraz zespołu Szama i utworu Krab. Przemierzam czarne puszcze na złotym krabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Thank you.

Przed Sejmem zainaugurowali rowerową akcję billboardową z hasłami "Premierze, domagamy się działań" i "Marszałku, domagamy się debaty". Zdaniem eksperta Koalicji Klimatycznej, profesora Zbigniewa Karaczuna, powódź pokazała, że dotychczasowe rozwiązania nie są skuteczne. Działania inżynierskie, czyli budowa zbiorników retencyjnych, sztucznych, to jest ostatnia linia obrony. My potrzebujemy wcześniej działań planistycznych, my potrzebujemy rozwiązań, które będą zatrzymywały wodę tam, gdzie upadła. My potrzebujemy rozwiązań, które będą umożliwiały zwolnienie spływu wody przez góry, czyli niewycinanie lasów górskich. Naukowcy w liście do marszałka Sejmu i parlamentarzystów podkreślili, że gwałtowne zjawiska pogodowe to nie jest pojedyncze odstępstwo od normy, tylko nowa rzeczywistość. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że ukraińskie wojsko zaatakowało bazę magazynową dronów Szachet w rosyjskim kraju krasnodarskim. Tymi maszynami Rosja atakuje Ukrainę. Według strony ukraińskiej w magazynie, w którym przechowywano około 400 dronów, wybuchł pożar. Władze obwodu krasnodarskiego i Ministerstwo Obrony Rosji nie zgłosiły żadnych ukraińskich ataków w regionie. Zapraszam na pełny serwis Trójki o 7. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla wielu powiatów w zachodniej Polsce, ale też dla kilku powiatów od Śląska Żywieckiego po Bieszczady. Proszę o tym pamiętać i uważać, bo mówimy tu o podmuchach zdolnych nawet łamać drzewa. Może dziś przelotnie popadać, szczególnie na południu i zachodzie kraju, jeśli wierzyć mapie opadów wspomnianego już IMGW. Na termometrach na ogół zobaczymy dziś od 17 do 22 stopni. Jeszcze nieco cieplej może być na Podkarpaciu. 27 minut do godziny 7, to jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Jeśli dodamy do tego małpa.polskieradio.pl, to wyjdzie nasz adres mailowy, mogą Państwo oczywiście do nas pisać i niezmiennie w każdej sprawie mogą Państwo do nas dzwonić. 2 2 7 3. Dziś jest dzień drzew, drzewa to las, a w lesie grzyby. Zauważyłem, że nie łączy się tematu grzybobrania z kleszczami. Biorę się na grzyby, zakładam kapelusz szerokim rondem, lekki, koszulę stójkę zapinaną pod szyję, ubranie na cebulkę i długie, lekkie buty. Jak wracam do domu, to przed wejściem zdejmuję poszczególne fragmenty ubrania i trzepy. I jeszcze nie zdarzyło się nigdy, żebym na ubraniu nie miał kleszcza. A jeszcze na wszelki zicher biorę gorącą kąpiel. Mądrego to i dobrze posłuchać. Another one bites the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey. Szósta 38 na zegarach w Polsce, w Stanach Zjednoczonych już noc, w zasadzie chyba po północy. To zależy od miejsca w Stanach, ale teraz akurat przeniesiemy się na Florydę, bo huragan obecnie zdaje się trzeciej kategorii, ale wciąż o wielkiej sile i naprawdę olbrzymim zasięgu uderzył już w zachodnie wybrzeże Florydy. Na miejscu, dokładnie w miejscowości Naples, jest nasz reporter Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się. Chciałbym powiedzieć dzień dobry, dobry wieczór z mojej perspektywy, ale na pewno nie tutaj czas, aby użyć takiego słowa, ponieważ to ma być jeden, władze przewidują tak, z najbardziej katastroficznych huraganów, który już uderzył tego, to główne jego oko uderzyło w centralno-zachodnią Florydę. Ja miałem o tyle szczęście, że mieszkam troszeczkę niżej i stąd mamy oczywiście tutaj bardzo mocne wiatry, też są zalanie. Ja mieszkam troszeczkę wyżej i na szczęście powodzi uniknąłem, ale wszystkie tutaj miejscowości przybrzeżne na zachodniej Florydzie od Marco Island dalej po Tampę, one zostały już bardzo, bardzo mocno podlane. Setki ulic zalanych, dostęp do energii elektrycznej jest bardzo ograniczony. To w ciągu najbliższych godzin będzie 2 miliony ludzi bez prądu, teraz mniej więcej 1 600 000 i to się lawinowo zwiększa, a najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości St. Petersburg, to są przedmieścia Tampy. Tam notuje się powodzie tysiąclecia, tak podkreślę, powodzie tysiąclecia. Sytuacja jest tak skomplikowana, że władze zdecydowały się tam czasowo zamknąć dopływ do bieżącej wody. Zwykle łączymy się w takich cyfrowych jakościach z państwem, natomiast teraz w ogóle dobrze, że działają telefony komórkowe, że możemy się z państwem połączyć. Mówię to, bo mieszkam na Florydzie blisko dekadę, przeżyłem już 2 duże huragany, Irmę i Jan, i wówczas telefony komórkowe bardzo szybko przestały działać. I tutaj operatorzy komórkowi, ze względu na to, że są to zagrożone tereny, że łączność jest podstawą tutaj często nawet do uratowania życia, starają się robić wszystko, aby te telefony, przynajmniej jeżeli chodzi o połączenia, działały w tak drastycznych, katastroficznych sytuacjach jak huragan. A przypomnę, że on uderzył tutaj we Florydę z prędkością wiatru przekraczającą 180 km na godzinę, ale Milton dosłownie wpycha ze sobą masy wody. Będzie i już jest mnóstwo katastroficznych powodzi. To wszystko zobaczymy za kilka godzin, gdy skończy się noc, jakie są skutki, te wstępne skutki, ale już wiemy, że setki domów zostało zniszczonych, setki zalanych dróg i władze przed nadejściem tutaj huraganu nie bały się używać najbardziej takich nawet drastycznych określeń tego huraganu, tak aby mieszkańcy nie lekceważyli zagrożenia. Burmistrz Tampy między innymi podkreślała, jeżeli się nie ewakuujecie ze stref, gdzie została zarządzona obowiązkowa ewakuacja, to po prostu umrzecie. Fale i zalania mogą być tak ogromne, tak katastroficzne. W domach możecie mieć nawet ponad 3 metry wody, że po prostu to będzie dla was jak trumna. Takich słów używano na konferencji prasowej, ale tylko po to, aby tutaj była ta świadomość społeczna, jak groźny jest to huragan. A przypomnę państwu, że przecież niecałe 2 tygodnie temu i uderzył we Florydę inny katastroficzny huragan. Huragan Helena, i co stanowiło olbrzymi problem, bo wiele części było sprzątanych, były stare meble, części domów, gruz, które zostały wystawione w takie specjalne miejsce, gdzie były zbierane przez służby komunalne. Nie zdążono tego wszystkiego zebrać i ten gruz, te meble w przypadku ataku tutaj Miltona były jak kule, tak podkreślał też gubernator Florydy Ron DeSantis, dlatego on apelował o bezpieczeństwo, o zachowanie wszelkich możliwych, jak najwyższych środków bezpieczeństwa i apelował również o ewakuację. No ale zobacz, Janku, z drugiej strony widziałem wczoraj CNN transmisję i wczoraj wieczorem Czasu Polskiego i tam ujęcia z takich kamer internetowych umieszczonych w różnych miejscach Florydy, między innymi w miejscowości Florida Keys, taki najdalej na południe wysunięty punkt tego półwyspu. No i ludzie, którzy sobie robili zdjęcia z tymi falami, stawali na samym wybrzeżu i robili sobie zdjęcia po prostu, gdy woda wdzierająca się w zasadzie na uliczki atakowała ich z całej siły. Czyli może jednak lekceważą Amerykanie zagrożenie? Na pewno część tak, natomiast warto tutaj podkreślić, że akurat w przypadku tego huraganu Milton i miejscowości Key West, bo o niej mówimy, to jest najdalej wysunięta miejscowość na południe Stanów Zjednoczonych, jedzie się do niej takimi specjalnymi mostami przez przepiękne zresztą wysepki, to tam nie było dużego zagrożenia. Tam był storm, tam były echa tego huraganu, ale tam ludzie akurat w przypadku huraganu Milton byli bezpieczni. Natomiast same liczby również mówią, jak dużym zagrożeniem jest ten żywioł, ponieważ 6 milionów ludzi, 6 milionów, jeszcze raz podkreślę, zostało wezwanych do ewakuacji. 30 tysięcy ludzi tutaj szukało schronienia w takich specjalnych schroniskach przeciwhuraganowych, które utworzyły władze. Ale służby ratownicze, właśnie władze podkreślały, one mówiły, że jeżeli zostaniecie w miejscach, gdzie jest zarządzona obowiązkowa ewakuacja, po prostu możecie zginąć. Styknięcie się z tym żywiołem jest śmiertelnie niebezpieczne. Zakorkowane autostrady, to pokazywały stacje telewizyjne na całym świecie, te, które prowadziły w głąb Florydy, w głąb Stanów Zjednoczonych. Brak benzyny na stacjach benzynowych, brak podstawowych tutaj artykułów do jedzenia, brak papieru toaletowego, brak latarek. Oczywiście o generatorach prądu to już nie mówię. One są bardzo ważne w przypadku właśnie takich huraganów, bo dostęp do energii elektrycznej może być ograniczony albo nawet niemożliwy, nie przez dzień, przez dwa, ale nawet przez kilka tygodni. To jest szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, bo nie działają klimatyzatory. Jest bardzo gorący, jest bardzo wysoka wilgotność i często ten najbardziej tragiczny bilans wzrasta właśnie dlatego, bo starsi ludzie nie wytrzymują tak wysokich temperatur, nie wytrzymują tak wysokiej wilgotności i stąd właśnie te apele władz o rozwagę, o ewakuację. W tej chwili zbyt wcześnie mówić o skutkach, szczególnie o ofiarach śmiertelnych, ale na pewno w ciągu najbliższych godzin te dane przez władzę stopniowo będą z godziny na godzinę podawane. I na pewno Jan Pachlowski będzie w związku z tymi informacjami powracał także na trójkowej antenie. Janku, bardzo ci dziękuję za relację. Trzymaj się. Dziękuję. Star Wars, Tazosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty Sleep nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Ktoś cię powie. pamiętam strach. Miał wielkie oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A Beauty Sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Myśli o tobie to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczy może chwilowe twoje błędy. Ty pomyśl mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Dawid Podsiadło w Trójce i Tazosy. No, na nich pewnie nie oszczędzał pan Dawid, skoro tak lubił grać. A przecież jak głosi stare porzekadło, grosz do grosza i będzie kokosza. No wiadomo, oszczędność bez względu na czasy zazwyczaj jest dobrym zwyczajem. No tylko pytanie, jak to robić i na co zwracać uwagę, zwłaszcza gdy nie odczuwa się tak zwanej presji pierwszego. Październik to miesiąc oszczędzania, a w oszczędzaniu, mam nadzieję, pomoże materiał naszego reportera. No jedz. Nie baw się jedzeniem, tylko zjedz. Jak zostanie, tata zje, dokończy. Bo tata to zazwyczaj ten, który w ramach niemarnowania staje pomiędzy zostawionym jedzeniem a śmietnikiem. Jest tak, że jak coś dziecko zostawi, na przykład córka moja Nikola, no to tatoś zjada, bo mama raczej nie zjada. Co najczęściej zostawiasz? Surówkę. Surówkę? Tak. Oczywiście jest to jakaś forma oszczędności, ale na krótką metę. Jak mówią specjaliści od domowych budżetów, oszczędności trzeba szukać w sposobie robienia zakupów. Jeśli idziemy do sklepu spożywczego, robimy jakieś 10 dni zakupy, to zawsze zgodnie z listą. Stwierdza trener finansowy Krzysztof Pilch. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie zrobimy tej listy i pójdziemy na zakupy do supermarketu, to tam ludzie 5 lat studiują, żeby się nauczyć, w jaki sposób od nas te pieniądze wyciągnąć. I gdy już tak jakby przemkniemy przez ten market, nawrzucamy tam pewnych niepotrzebnych rzeczy, to jeszcze gdy idziemy z dziećmi, to utkniemy przed kasą i tam jeszcze dokładane są pewne elementy. Kolejny obszar naszych codziennych wydatków, gdzie kryją się potencjalne oszczędności, to samochód. Witamy na stacji paliw. Olej napędowy. Proszę tankować. Warto zwrócić uwagę, za ile tankujemy. Zapraszamy do kasy. Można też, na tyle na ile się da, rezygnować z samochodu. Przykład mojego syna, który najpierw kupił samochód, później go sprzedał, później znowu kupił, ale ten samochód głównie stoi w garażu firmy. Jeździ wtedy, kiedy jest jakaś dalsza trasa, ale sobie przeliczył, że komunikacją jest bardzo podobniej, jest dużo taniej, a przez to nie przepala pieniędzy, których nie musi przepalać. A jeszcze jadąc tym transportem publicznym, ma czas, żeby sobie poczytać, czy też wcześniej jeździł z kolegą, z którym było po drodze i mieli też czas na wymianę myśli. Można też zwrócić uwagę na wydatki na jedzenie na mieście. Kolejna sprawa, subskrypcje. Ileż to ich mamy, prawda? Serwisy streamingowe, programy, gry. Nierzadko jest tak, że jakiś produkt kupujemy. Mówi Jarosław Sadowski, analityk Expandera. Jakąś subskrypcję, czy jakiś karnet. Z tego korzystamy jakiś czas, a potem przestajemy korzystać. Albo pojawiają się alternatywy, które są tańsze, a my tych ofert nie porównujemy. Oszczędności kryją się się też w umiejętnościach cenionych w krajach takich jak Turcja. Zawsze możesz się targować, jeśli chcesz kupić coś do domu czy do ubrania, opowiada Turczynka Sevim. Ja ostatnio kupowałam sukienkę. Sprzedawca chciał za nią 45 lirów. Powiedziałam, że to za dużo i że mogę dać 30. Zgodził się. Taki prosty element, do którego zawsze zachęcam, żeby zapytać, jak cokolwiek kupujemy, to czy to jest najniższa cena, jaką pan, pani jest w stanie zaproponować? I na koniec jeszcze jedna rada. To, co ma być zaoszczędzone, trzeba odłożyć zawczasu. Zdecydowanie skuteczniejszym rozwiązaniem jest to, żeby dokładnie zaplanować, jaką kwotę odkładam i to te pieniądze już zabrać z konta, czy odłożyć zaraz po tym, kiedy one wpłyną na rachunek. Zazwyczaj optymalna suma to 10% osobistego lub rodzinnego budżetu. Oszczędzaniem zajął się Kuba Witkowski. Dziękujemy za te porady. Ja bym do nich dodał jeszcze rezygnację z używek, taką na CITO. To może pomóc zdecydowanie w oszczędzaniu. No i coś czuję, że dzisiaj będę weryfikował swoje subskrypcje streamingowe, bo czy ja na pewno to wszystko oglądam? Przecież nawet nie ma czasu. Czy państwo by coś do tej listy dopisali? 2 2 7 3 oczywiście zapraszamy, a skoro jesteśmy przy poradach. Za czasów dziecięcych jeszcze udaliśmy się z kolegą na tak zwane szabry do sąsiadki, która miała orzechy włoskie. No i potem ślady winy były widoczne przez miesiąc, ponieważ ręce nam się tak zabarwiło dłupim, że przez miesiąc nie mogliśmy ich odmyć. Dopiero jak na skórek się wymienił, pozbyliśmy się problemu. A wstyd niesamowity. Także nie polecam nikomu, żeby próbował od sąsiada orzechów się najeść. Dollar, dollar, dollar, dollar.